الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون أهل الإسلام والإسلام نوصي تماما نقيوسيا نصيام وليرزقنا نحن الله سبحانه وتعالى وحقيقة ومفعول ونكم الله سبحانه وتعالى واعلموا لكن جواني أن القول قبل العمل أو أن العمل قبل العلم لا يجوز العمل قبل العلم لا يجوز يا إخوتاه ولأجل ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح فبوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل قال باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ndugu zangu katika imani eleweni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lakini lengo na madhumuni akamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awafundishe umati wake al-ilm qala wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma mtume ambaye anawafundisha wao kitabu lakini pia anawafundisha wao alhikma nini lengo lengo ni kwamba watu wawe na ilmu waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira ala ilmi waweze kulingania ala ilmi wasilingania ala jahli waliajili dhalika qala fi surati yusuf qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani sema Muhammad tangaza waambie hao kwamba hii ndio njia yangu maana yake ni kwamba sisi tunatakikana tufuate njia moja njia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ibada katika muamala katika ulinganizi tusivumbue mifumo yetu tusivumbue namna zetu mtu kimwambia mbona wafanya hivi akwambia hizi namna tu za ulinganizi lakini watu wanatumia aya hizo hizo na hadithi hizo hizo hizi ni njia tu za ulinganizi hapana Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mtume wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu ana wa man ittaba'ani mimi na wanaonifuata ikiwa unamfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni juu yako kulingania ala basira kulingania ala ilmi na hii ni amri Allah subhanahu wa ta'ala قال امام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح كتاب كتابات التوحيد الجامع الصحيح كتاب كتاب علم اقسم باب العلم قبل القول والعمل فالامام البخاري هو من ائمه اهل السنه والجماعه الاخيار ni katika miongozi maimamu wa ahli sunna wal jamaa wenye kuheshimika anaandika mlango kwenye kitabu chake, anasema huu ni mlango unaoelekeza kwamba al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla ya kauli, kabla ya mazungumzo, kabla hujasimama ukazungumza huwa na ilmu. Mtu anakuja na shubuhati akwambia sasa hiyo elimu iliyozungumzwa hapo ni elimu gani hiyo? Ni ya sanawiyo, ni ya jamia hiyo, ni ya mutawasiba, ufikie wapi ili ujulikane kwamba sasa inajuzu kulikania? الله المستعان يا اخوتا فصاحب البدع انت وبدع نجيو يا امام واهل السنه والجماعه ambaye anafundisha manhaji al-sunna wal jamaa anakumuona sahibu hawa mtu wa bid'a ni rawi bid'atahu lada an-nas, anaeneza bid'a yake mbele ya watu kumfukuza mtu huyo. Bali Imam Malik rahimahullah ta'ala siku moja alijua ni bwana mmoja na shubuhati zake, akamuuliza Imam, ya Imam نسمع في القران يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى تنسكيه في القران وتناونا فما الله سبحانه وتعالى نسمع في القران فما مwingi wa rahma juu ya arshi istawa analingana sawa akafasiri hivyo كيف استوى vipi analingana sawa al-imam malik akamwambia al-istiwa ma'lum kuwa juu kunajulikana, istawa maana yake hapo ala wartafa wa saila wa istaqarra maana ya ulu. Akamwambia al-istiwa ma'lum, kuwa juu kunajulikana, wal kayf majhul, ama yukoje huko juu, hilo ni jambo limejificha hatulijui. Wal iman bihi wajib, na kuamini kwamba Allah yuko juu ni wajibu, lazima uamini hilo. Wa inni la araka illa mubtadi'an, na mimi sikuoni wewe isipokuwa wewe utakuwa ni mtu wa bid'a wewe. Fa amara al imam rahimahullah ta'ala an yukhrij min al masjid, Imam Malik akaamrisha kwamba yule mtu wa bid'a atolewe msikitini. Limadha? Li'annahu yufsidu uqula almu'minin, kwa sababu anaharibu akili za waumini, anawatia shubuhati. Kama ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana insanu yuridu sunnah falahu an yatba'a sunnah, ikiwa mtu anahitaji sunna ni juu yake aweze kufuata sunna na asivumbue mifumo ya kulingania ambayo ni khilafu alkitabu wa sunna, ni tofauti na kitabu na sunna. Lazima uwe na ilmu, ilmu ya kitabu na sunna, alilmu almawruth min salafin salih, ilmu ambayo imerithiwa kutoka kwa wema wetu waliopita, taamthali al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Mfano al-Imam al-Bukhari alamrehemu atuwekea haya maneno, alafu anastadili, anatoa dalili na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah anasema fa'lam, kwanza jua annahu la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasiye kuabudu kwa haki isipokuwa Allah, wastaghfir li dhanbik, kisha taka msamaha madhambi yako. Kwa hiyo alilmu qabla alqawli walamal, kwanza elimu, elimu kwanza kabla ya kuzungumza na kufanyia kazi. Hiyo ni sura Muhammad aya 19. Falimamu bada bililmi qabla alqawli walamal, kwa hiyo Imam al-Bukhari kaanza na elimu kwanza kabla ya kuzungumza, kabla ya kufanyia kazi. Wa anna alulama hum warathatu al-anbiya, na maulama, eleweni kwamba maulama ndio warithi wa manabii, maulama ndio warithi wa manabii, warathul ilma, na wamerithi elimu, au manabii wamerithisha elimu. Idhan man akhadhahu akhadha bihadhin wafiri, yoyote atakayeshika njia ya manabii akawa ndio njia yake, anajiona yeye ni mlinganizi, basi aishike njia ya manabii kimadhubuti kabisa, afate nusus za kitabu na sunna kama walivyopita manabii, asivumbue mifumo yake kupitia akili yake, kwa sababu ataenda kinyume na manabii. قال الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء, الله متكوف انا اسمع حقيقه wale wanaomwogopa Allah hasa ni wale waja wake walio na ilmu. Na ndio maana mara nyingi tunawahimiza na kuwahamasisha na kukupa shijani ndugu zangu katika imani, kama watu wajikita kwenye swala zima la ilmu, kwa sababu ukiwa huna ilmu utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala jahli, utamwabudu Allah kwa ujinga bila kufahamu. Leo hii mtu namkuta anasali sala nzima shaghala baghala, attahiyatu wa ijui yakaliwa vipi, magoti ushikeje, utarukuje, utasujudu vipi, usimame vipi kwenye safu, yani watu kila mmoja shaghala baghala. Limadha yakau hadha, kwa nini yanatokea haya? Hali ya kuwa sisi tupo tumekuja, lengo na madhumuni ni kuweza kutengeneza ibada za watu, kuweza kuwafundisha watu itikadi sahihi, almanhaj alhaq, kuwafundisha watu njia ya sawa, njia ya mtume na masahaba wasalafu salih. Madha tantazirun, mnasubiri nini? Kwa nini mnakimbia durus za ilmu? Mataka mfufuliwe ni Allah subhanahu wa ta'ala na matendo mengi, lakini yote ni habaa manthura kwa sababu ya kumwabudu Allah ala jahli. La kalla, hivyo sivyo. Rudini nyuma, mkae chini, msome, muiweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu, na mlingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu. Mfanye miamala yenu tijaria, miamala ya kibiashara, ala ilmu, kwa ilmu. Wa illa, itakuwa matendo ni mengi sana mlioyafanya, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yanahesabika ni habaa manthura, ni vumbi tupu lenye kuruka. Na wapigia mfano, siku moja bwana mmoja alikuja akaswali. Baada ya kumaliza swala, mtume akamwambia erejea fasali, erejea fatawadha, nenda ukatie udhu. Katika moja ya riwaya, erejea fasali fa innaka lam tusalli, nenda ukasali tena, wewe hujasali. Wewe kamrudisha rudisha, mwisho ulizo ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, amartahu an yatawadha, umemwamrisha atawadha, tenda katawadha, karudi wamwamrisha tena, mbona humwambia akosea wapi? Asema naam, لانه كان يصلي وهو مسبل ازار, ni kwa sababu huyo anasali aliyakuwa nguo yake yaburuzika chini ya ngoma mbili imepita. Wa inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbili, Allah haikubali sala ya mtu anayesali kama isbali. Haya ni maneno ya mtume. Al-Imam an-Nawawi katika Riyadhus Salihin anasema kwamba hadithun sahihun, hii hadithi sahihi. Ni wangapi leo hii mashehe maustadhi ambao wasalisha watu nguo zao zaburuzika, mtu ana suruali paka imetoboka kwenye kisigino? Ingelikuwa anafahamu haya asije yafanya yale. Ndugu zangu katika imani, tuketeni chini tusome, ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira. Waqala ta'ala, lakini Allah sema tena, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا اصحاب السعير. kuna watu siku ya kiyama watazungumza maneno haya, maneno makali kabisa haya, lakini yapo dhidi yao. Tungelikuwa sisi kweli tunasikia na tuna akili timamu, tusingekuwa katika watu wa motoni. Yani kuna baadhi ya watu siku ya kiyama wataingizwa motoni. Baada ya kuingizwa motoni wakajilaumu, kwa sababu duniani kulikuwa kuna watu wanawaambia maneno, wanasikia na huku wanatoa na huku, akili wanazo lakini hawazifanyii kazi. Kwa hiyo Allah sema kuna watu watasema, lau kunna nasma'u au naqilu, tungelikuwa kweli sisi tunasikia au tuna akili, tusingekuwa watu wa motoni leo hii. Kwa ngapi tawaambia jamani, kwenda kwa washirikina haifai, kwenda kwa waganga wa kienyeji haifai. Siku moja imamu wa msikiti hapa hapa duni, baada ya mimi kutoa darsa katika kitabu al-usul salafa fi masjid an-nur, nikazungumzia ubaya wa shirki na maal sehemu atakapofika mshirikina siku ya kiyama motoni milele. Baada ya pale, siku ya pili, imamu kati ya kwapani kuku auliza, naona mnazi wa mshirki hapa, ah, wewe jana ulikuwa kwenye darasa, leo unasema somo na umesikia kuku kwapani, wewe tukishikana wewe hatuwezi kufanya mambo yetu bwana shala. Kwa hiyo hao ndio watakaolaumu siku ya kiyama, wakasema, lau kunna nasma'u au naatelu, laiti tungelikuwa sisi tutafikia na tuna adili tusingekuwa watu wa motoni leo hii, lakini usifu wao mtu ni jahil lakini anajiona yeye ni alim abishana. Sasa hapana bwana, afwe vipi wewe? Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Hivi unadhani wako sawa ambao wanajua na ambao hawajui? Hii ni aya ya Allah, ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake hawako sawa. Kwa hivyo ndugu katika imani, jikiteni katika kutafuta elimu. Al-ilmu ash-shar'i, elimu ya kisheria, ilmu al-mawruth min al-anbiya, elimu iliyorithiwa kutoka kwa manabii, na hapo utakuwa katika khair. Hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu asema kama mtume akasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khair. Hapa hii ni nakira, nakira ikija katika siyaki al-kalam tufid al-umum. Kwa hiyo yoyote ni mwanamke ni mwanamme mzee mdogo akiwa Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khair, yufaqihuhu fi din, umpa ufahamu wa dini, kujikita katika kuitafuta ilmu ya dini. Ayuha ikhwa, eleweni, innama la ilmu bitta'allum, elimu inapatikana kwa kujifundisha. Elimu haipatikani hivi hivi, lazima uketi chini usome. Ukishasoma ndio utafahamu elimu ya dini, lakini hivi hivi tu na kukaa ukasikiliza maneno mawili matatu katika hutub, hamna kitu tukishika ndugu yangu katika imani. Ibn Abbas رضي الله عنهما يقول اسمع عبد الله بن عباس كونوا ربانيين كونوا ربانيين كونوا watu walezi tena ulezi wa kiungu قال اي علماء فقهاء watu wapole watu walio na ufahamu sahihi wa dini ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Anaitwa mtu rabbani, mtu ambaye anawalea watu na elimu ndogo ndogo za chini kabla zile za juu. Ndio maana sisi mtu akija kwa anaombea eh, umemaliza kaya wewe? Ah, bado haisome mwanzo mpaka mwisho. Ukishamaliza eh, sasa anza juzu amma, endelea mbele. Eh, vitabu vya lugha umesoma wapi? Bado haya, anza al-Rumiyya. Vitabu vya hadithi tumeanza? Bado haya, chukua al-Arba'in an-Nawawiyya. Vitabu vya aqida, haya, anza al-Usul as-Sahih. Chini kwanza. Sio leo hajasema ah, mimi na ukubwa wote hii ni anza usulu salat. Hapana bwana. Mimi nataka al-aqida al-wasitiyya. Hamna kitu hapo. Elimu inaanzia chini kisha juu taratibu unapanda. Unapanda. Dhalika al-ilmu Allah. Hiyo ndio elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyochukuliwa. Si leo kwa leo umekuja wataka ufundishwe sahihi al-Bukhari. Hapana. Innamal ilmu bit-ta'allumi. Tayeb. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani na wahusia sambamba na kuihusia nafsi yangu, ebu hizi nafsi zenu zikandamizeni. Zisiwashinde nafsi. Nafsi nyinyi muziongoze. Sio nyinyi muongozwe ni nafsi. Takuwa ni wenye kuangamia ndugu zangu katika imani. Aqulu hadha wa astaghfirullah wa atubu ilayh. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله مكفوف واسمع سمع محمد واامبيه هاو هيبي منذاني وكو سوا wale wanaofahamu kitu na wale ambao hawafahamu منذاني وكو سوا waambie hivyo maanake ni kuapa tahfiz kuwapa watu himma ya kuweza mtu kufikiria ajue kwamba kama yeye hana chochote katika ilmu basi arudi asome ili apate chochote katika ilmu, kwa sababu yule ambaye hana chochote katika kitu chake mtume akamtujia mfano mbaya sana, akasema kalbeti al-khariji ni kama jumba bovu. Jumba bovu bwana, popo nundu wanalaumo ndege waza waweza kukuta mbwa pia limezaumo ndani, kwa sababu kichwa kibovu hakina chochote, hakina hadithi wala hakina aya wala hakina kauli ya asara. Ni nyimbo zimejaa humo, wachezaji wa mipira ndo wamejaa humo, kila kitu kiovu ndipo kimejaa kwenye kichwa chake. Mtume akasema hicho ni kama jumba bovu, kalizaitil karibi, kama jumba bovu. Sasa huu ni mfano mbaya, sisi tusiwe kama majumba mabovu, tuvumilie, tuketeni chini, tusome, tusiwe sawasawa na watu ambao kwamba hawafahamu kitu. Maana Allah akasema wal hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, waambie hivi, mnadhani wako sawa wale wanaofahamu kitu na wale wasiofahamu? Mnadhani wako sawa hao? Hawako sawa. Bwana mmoja asema, kwanza nini mashekhe, nini mtakuchelewesha pale? Aambiwa mashekhe ndio watachelewesha watu siku ya Kiyama. Yeye mlezi mnywa pombe huyo, masigara yake, balaa zote zake, aambiwa asema sisi mashekhe ndio tuwachelewesha. Tuwachelewesha kwa nini? Kwa tauhidi, kwa sunna, kwa kufuata salafu, kwa kula halali, kwa lipi? Asema nini mashekhe, mna makubwa sana nyinyi, majifita vita tu. Kaelewa hapo yutele. Sasa tusiwe namna hii. Usijidanganye bwana. Hakuna mtu atabeba mzigo wa mwingine siku ya Kiyama. Sisi kwenye dini yetu hakuna utawa, kwenye dini yetu hakuna kubebeana misalaba. Kila mmoja atabeba msalaba wake. Mzigo wake ataubeba mwenyewe. Watu wadanganyambo, ah, Yesu kafa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa hiyo yeye akaadhibiwe, sio? Ninyi mpone. Shada. Na wale marafiki nao wanasema hivyo hivyo, kama Hussein kafa kwa ajili ya dhambi zao. Kishara. Kwa hiyo watu wasome, kwa sababu kila mmoja atabeba madhambi yake mwenyewe siku ya Kiyama. Waalamu. Lakini jueni, anadina mabinahu ala sulai. Dini imejengeka na misingi miwili. Msingi wa kwanza, alla naabudallaha, alla naabuda illa Allah. Huu ni msingi wa kwanza. Tusiabudu isipokuwa Allah peke yake. Msingi wa pili, wa alla naabudallaha illa bima shara. Tusimuabudu huyo Allah isipokuwa kwa yale aliyoyafanya ni sheria. Allah akasema niabuduni hivi. Mtume akafundisha ibada hiyo kwamba iko hivi na hivi, mwabudu hivyo. Lakini usianzishe mifumo yako ya ibada alafu ukadai eti unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hadha dhabit, maana ya hiki kidhibiti, anna ala da'iya, ni juu ya mlinganizi al-islah ambaye anataka kutengeneza jamii, an yahrisa tamama al-irsi fima yakuluhu au yafaluhu, achunge kukamilika kwa kuchunga katika yale anayoyazungumza au anayoyafanya, anyakuna fihi ala sabtin, yale hayo anayoyazungumza yamethibiti, ima kwa kitabu au sunna. Usifuate visa vya uongo uongo, usifuate hadithi dhaifu, maneno ya watu wazushi ukayafanya ni dalili. Hakikisha maadamu lengo lako wewe ni kulingania, ni kuwa mlinganizi, basi hakikisha unathibitisha maneno yako na vitendo vyako kwenye kitabu na sunna. Fayadni ma yasduru minhu ala yaqinin min ad-dini. Kwa hiyo anajenga au anajengea yale yanayotoka kwenye mdomo wake au vile vitendo vyake kwa yakini katika dini yake. Fala yasluku maslaka yaz'umu annahu tariqu lil-islah illa wa huwa ya'lamu annahu mimma shara'ahu Allah. Asishike njia ambayo yeye mwenyewe anadai ni njia ya kutengeneza, analingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa awe na hakika ni katika yale ambayo Allah ameyafanya ni sheria. Falaya yukhalifu fihi sunna, asiende tofauti na sunna. Fala yakifu ala almanabiri yatakallamu ala ulati al-umur ala. Mtu asisimame kwenye mimbar akaanza kuwakosoa viongozi wa dola hadharani, si katika usulubu salaf, si katika uslubu wa wema waliopita, afanya hilo zaiman anna hadha islah, akidai kwamba eti kufanya hivyo ni kutengeneza, la bali huko ni kuharibu. Li anna hadha khilafu ma amarna bihi ar-rasul, kwa sababu kufanya hivyo ni kwenda tofauti na yale aliyotufundisha mtume alayhi salatu wassalam. عن عياض بن غن وتركوا عياض ابن غن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتركوا متوم صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان يوتي أنا يتاك كنت نصحة كيونغوزي كيونغوزي ودولة كيونغوزي وسركالي فلا يبده علانية atikishe nasaha zake asizidhihirishe hadharani kila mmoja azisikia, walakin yakhudh biyadihi, lakini inachotakikana aushike mkono wake ajitenge naye pembeni. Fa in kabila minhu fadha, akikubaliwa nasaha zake ni huyo kiongozi basi hawe neema, ni jambo zuri. Wa illa qad adda alladhi alayhi, na kama asikataa yeye atakuwa kashamaliza, maana kashafikisha lile ambalo yeye analo. Sasa kwa sasa hivi mimi siwezi kufika kwa kiongozi, kuna kikwazo njiani humo, huwezi kukutana naye. Sasa tumia njia nyinginezo, tumia watu wa karibu. Huwezi, basi wewe hustahili kufikisha, huna hiyo haki ya kufikisha. Nyamaza, fuata daraja ya pili ya tatu. Ha? Kwa sababu munkaru ukiuona kuna mambo mawili, ima uondoe na mkono wako au uzungumze au unyamaze. Kaya nyamaza, wewe si katika ahlun, si katika wale ambao wanastahili kuweza kumfikishia huyo kiongozi. Naam, ويستعمل فيما يسعى اليه من الاصلاح طريق المضاء ولا يستعمل عفوا ولا يستعمل فيما يسعى اليه من الاصلاح نوالا حكتميوي او mtu la yastamilu, mtu hatumi katika zile njia zake za kutengeneza mujtama akatumia tariq almudaharat, njia ya maandamano. Jamani, fulani kadhulumiwa, kaekwa hapo ndani, maandamano mji mzima na mabango, watu kwenda polisi kituoni kwenda kuomba haki zao. Hapana, hii ni njia ya kikhawarij, hii ni njia ambayo inafanywa ni makhawarij na afraku alkhawarij, makibe ya kikhawarij, si njia salama, ni njia iliyotoka kwa watu wasiokuwa Waislamu. Na hakuna nchi ambayo imefanya maandamano ikafaulu, na hata wakipata madaraka utakuta baadaye wanarudi kule kule kwenye kuhukumiana na sheria sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna almudhaharatu silmiya, maandamano ya amani, hakuna kitu kama hicho. Ukifika Dar es Salaam leo hii mathalan, ukiona watu wako njiani na mabango yao wanaandamana, kuna nini? Ambapo kuna shehe kwepo ndani, usiongozane nao wewe, shika njia zako. Au hapa hapa duga na hii kauli si mara ya kwanza kuizungumza, nazungumza mara nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala alikadiria jambo lake litokee, latokea. Sasa nyinyi hamtakikani mtumie njia ambazo sio za kisheria kwa lengo la kutengeneza, haifai. Kwa hiyo almudhaharat si njia ya sawa, liannahu laysa min as-sunna, kwa sababu si katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wala min sunnati salafina salih, wala si katika njia ya wema wetu waliopita. Wa hakadha la yaqulu wala ya'malu, na ndio hivyo hivyo mtu asizungumze wala asifanye lolote ila bi'ilmi, isipokuwa awe na ilmu. فالعلم قبل القول والعمل, سبب علم قبل يا kuongea na kabla ya kufanya lolote katika dini yetu. Ama maneno ya kawaida, umemwona mwenzako amekaa barazani tu, bwana vipi bwana, twende ukafanye sala ya mzuri bwana, vipi salatu ina dini eh, kumwambia namna hiyo. Sasa hapa huu ni uzinduzi ambao yoyote anaweza kumwambia mwenzake, baba wa watoto wake, wanangu mmesalimia, mke wangu umesali, hakadha Sasa hili halihitaji kwamba uwe na elimu ya kufutu masala, elimu ya kwamba ukae ulize maswali, a, lakini ukijihusisha kwamba wewe ni dai, unatoka unapeleka dini wapi, sijui ng'ombeni unapeleka dini mkinga wapi, lazima uwe na elimu, maana utaketi utazungumza alafu utaulizwa wewe, ukiulizwa alafu wajibu nini, sijui watakuwa na wewe na yule aliyokuuliza, mwenda kwa shekhi wa bid'a mwingine, mwenda jamani. Kwa nini? Kwa sababu hakuna elimu. Some tuchukue elimu ya sheria, kisha nipo tuweze kufanya hii dawa. Mtume alikuwa hawatumi watu wajinga katika anfar, katika amsar, katika miji. Amwambia Muadh, ya Muadh, innaka ta'ti qawman min ahli alkitab. Muadh, wewe unawaendea watu waliopewa kitabu huko, wana elimu. Sasa nawe lazima utumie elimu. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ila an yuwahhid Allah. Alikuwa hawatumi watu magoigoi. Kwa hivyo watu wasome, watu waanze njia mbovu ya matapeli, njia ambayo inafundisha watu bighairi ilmi wala huda. Kachukuliwa mtu sokoni siku ya tatu asimama na yasema, hakika kufaulu kwetu hapa duniani na kesho siku ya kiyama kumejengeka katika njia hii na hii na shahada. Katoka uyezini juzi, leo alingalia. Ukimuuliza swali hana ajua, agagada akisoma kile kitabu kimeandikwa Kiswahili lakini agagada. Shahada. Hata maya mbagi, hiyo ifai, watu wajikite na ilmu kwanza, kabla ya kufanya dawa, kwa sababu mtapoteza zaidi, badala ya kutengeneza. Akulu hadha, wa astaghfirullah li walakum. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين ومن المتبعين لسنه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم صلى الله وسلم وبارك.